I'm sorry, son, but all your mind is gone. Painful rip in my upper hip. I guess it's time to take another trip. Don't care now what nobody say. I gotta take the pain away. It's getting worse day by day, and all my life has been this way. Can't reason with the pressure man. Finances, all that he understand. You junkin' mama crash, you know. Would rip her, but I love her so. Love her so. Give me your love, love song i następnie Little Child Running Wild. To dwa utwory z absolutnie rewelacyjnej ścieżki dźwiękowej do filmu Superfly, rok 72. Bo rok 73 przyniósł kolejną cudowną płytę w dyskografii Curtisa Mayfielda. Right on for the darkness. Thank you. Curtis Mayfield dwukrotnie wystąpił w nagraniach Ride on the Four Darkness i Can't Say Nothing. Dwa utwory fantastyczne, pochodzące z albumu Back to the World, wydanego w roku 73. Przypomnę, że dziś przypominam nagrania Curtisa Mayfielda, ponieważ minęła 15. rocznica śmierci wczoraj. To znakomity, cudowny artysta, mocno zapomniany. Kiedyś jedna z polskich artystek usłyszała, jak gdzieś tam odtwarzałem tutaj w radiu jego nagranie, wpadła do studia i mówi: o, jakie nieznane mi nagranie Jamiroquai. To nie było Jamiroquai, to był Curtis Mayfield. Cudowny, niepowtarzalny, niesamowity. Kolejne dwa utwory. Yes. Thank you. star. Try to be the giant. Dwa kolejne utwory Curtisa Mayfielda z roku 73 i 74, czyli Future Shock i Mother's Son. Zostańmy przy tym roku 74, bo wówczas ukazała się kolejna znakomita płyta, która stała się bardzo popularna i przyniosła artyście bardzo dużo ciepłych i recenzji, i sławy. Konsekwencją tego było produkowanie albumów dla takich artystów jak Aretha Franklin czy Rod Stewart. Ale ten album właśnie sprawił ówczesnych, tak znam to tylko i wyłącznie z książek, w osłupienie, bo był po prostu niewiarygodnie dobry muzycznie, producencko, fantastyczny. No i teksty też robiły swoje. Thank you. Don't know how you take dzisiaj krytycy, patrząc na ten album, czyli Sweet Exorcist, nie są już tak zachwyceni jak tamci wtedy. Dlatego, że ta płyta troszeczkę wydaje się być wtórna do wcześniejszych, ale też zachwyceni są natomiast fani hip-hopu, zwłaszcza producenci, którzy naprawdę bardzo dużo wysamplowali z tego albumu. Make Me Believe in You i Kung Fu. Dwa utwory z tego pięknego, z tej pięknej płyty. That's why I know this feeling good and strong. Trying hours, we seem to get along. I want to testify you mean so much to me. Let me rectify, I mean it honestly. Life is strange, believe me, it is true. We're so in love. Baby, die, rest a while. You're moving my emotions. So in love. You don't have to worry. You have my devotion. Love affair is bigger than we two. Lose our faith and it will swallow you. Loving you is what I always feel. Never ever doing things against our will. Natural things never require any kind of test. Being you and I being me, you don't worry about. So in love. other through. So pierwsza piosenka z tej parki to So In Love z albumu There Is No Place Like America Today. albumu bardzo zaangażowanego politycznie i społecznie. I tak naprawdę, o ile krytycy są jednoznaczni w swoich ocenach, że to była świetna płyta, to fani właśnie nie do końca. To tak właśnie jest ta różnica pomiędzy gustem krytyków i fanów. Ja uwielbiam tę płytę. Uwielbiam i jest to jedna z najlepszych okładek w ogóle, jakie widziałem. Jeśli państwo nie mieli okazji spojrzeć, to proszę odnaleźć gdzieś w internecie. A w wersji winylowej, kiedy to wszystko jest duże, piękne, naprawdę wygląda to fantastycznie. Natomiast drugie nagranie, którego posłuchaliśmy w tej parce, to Only You Baby. I to jest z kolei utwór, który został wydany na albumie w 76 roku, Give, Get, Take and Have. To jest taki okres, kiedy Curtis Mayfield troszkę flirtował, chyba jak wszyscy wtedy, z muzyką disco, ale jak słyszeli państwo, tego charakterystycznego stylu nie zatracił. Yourself creeping. Check your fears and hope that you're true. So good to me, mama. tripping out, tripping out, tripping out over you. I love it, baby. You're so good to me, little mama. Kilka utworów na tym groove'ie powstało. Tripping Out to jest nagranie z albumu Curtisa Mayfielda zatytułowanego Something to Believe In. To był rok 80. A wcześniej utwór ze ścieżki dźwiękowej do bardzo niezwykłego filmu Short Eyes zatytułowany Do the War Be Strong In Here. Album nie miał znowu jakichś rewelacyjnych recenzji, ale znowu krytycy swoje, fani swoje, mnie się bardzo podoba. I kończymy już nasze spotkanie dzisiejsze z Curtisem Mayfieldem. Przypomnę, że wczoraj minęła 15. rocznica jego śmierci. Artysty niezwykłego, związanego przez całe życie z Chicago, z jednej strony bardzo pozytywnie nastawionego do świata, a z drugiej dostrzegającego problemy współczesnej Ameryki. I śpiewający o tych problemach. Śpiewający nie tylko o sprawach społecznych, ale i politycznych. Wielki to był artysta. Dostał wszystkie możliwe nagrody. Kiedyś, kiedy wręczano mu tę nagrodę za całokształt, kiedy przyjmowano do Rock and Roll Hall of Fame, wieziono go na wózku inwalidzkim, wszyscy płakali. Łącznie z tymi największymi tuzami muzyki amerykańskiej. Stevie Wonder, chociaż tego nie widział, i Bruce Springsteen, i wielu, wielu innych. Bo Curtis Mayfield wywarł olbrzymie piętno na całej światowej muzyce. To była audycja Czarna Noc. Hirek Wrona, dziękuję za uwagę. A na zakończenie naszego spotkania przewrotnie, homeless, bezdomny, ale Curtis Mayfield nie był bezdomny i nie jest, dlatego że jest w naszych sercach. Dobranoc Państwu. Just a year ago.